राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 नवंबर 1996 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम का है कि संसार धर्म मान ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। कारण गुण संगोष्य सदसत जरी धर्म सतासत योनि में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, सतह नहीं है। असंगो ही अयम पुरुष, असंग तो पुरुष सतह है, स्वाभाविक है। मुक्तावस्था जीवन मुक्त अवस्था वो स्वतः स्वाभाविक असंगता पुरुष के स्वरूप है, स्वभाव है। गुणों के संग से जन्म मरण होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। सात्विक गुण वाले ऊपर को जाते हैं, राज गुण वाले मध्य में जाते हैं, अधो गुण तमो गुण वाले अधोगति को जाते हैं। तो गुणों के संग से गतियां होती है। स्वयं गुणों का संग न करे तो असंग तो पुरुष होता है, स्वाभाविक है। तो मुक्ति कल्याण जिसको उद्धार करते वो स्वतः है। ये पागल विश्वास हो जाए तो कितना ही काम हो गया हमारा, आफत मिटी बहुत ही। ये तो स्वाभाविक है, ये जन्म मरण में ये अस्वाभाविक है। इस बात से जन्म मरण रहता ही नहीं, ये टिकता ही नहीं। जो असंगता है वो सतह रहती है, वो तिंती रहता ही है। किसी शरीर में जाए तो वो तो रहता ही है, बदलते हैं तो शरीर बदलता है, वो थोड़ी बदलता है। तो बदलने वाला अनित्य होता है, न बदलने वाला नित्य होता है, सीधी सरल बात है। देवताओं में जाता है, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, राक्षसों में, असुरों में, सावर जंगल में जाता है। तो ये तो जाता है, तो स्वयं है तो है इसे संगी। इस बात ये टिकता नहीं कहीं भी, रसंग का सुधे ही है। ये ज्ञातवा न पुनर्मोह जानने के बाद फिर मुझे मोह नहीं होता। तो स्वाभाविक असंगता है, स्वाभाविक संसार से निर्लिप्तता है, लिप्तता बनाई हुई है। लिप्त सतह निर्लिप्त स्वाभाविक स्वतः स्वास्थ्य मुक्ति है। जो बड़े प्रयास है, बड़ी मुश्किल है, तो उसको मान रखिए वो तो स्वाभाविक अपने है, स्वतः ही है। स्वास्थ्य मुक्त होने के बाद में फिर बंधन होता नहीं। यज्ञातवा न पुनर्भोह योग पांडव, फिर पुनर्भोज नहीं होगा। तो स्वतः स्वाभाविक हमारी है वो स्थिति, असंगता। ये कृत्रिम है संग संसार का, इसको छोड़ दे वो तो सुते ही सुते। आप जानते हो जन्म मरण जाए काम सब संसार का काम तो आप लेते हो, देते हो, करते हो तो तब होता है। परमात्मा के तत्व तो सुते प्राप्त है, वो स्वाभाविक है। उनको बनाना थोड़ा ही पड़ता है, उसको लाना थोड़ा ही पड़ता है कहीं से। उसी कारण से ये भी स्वाभाविक है। मूल में बात मानी हुई है कि जन्म मरण है, ये तो स्वाभाविक है, इसे मिटना है। जो बड़े उद्योग से कृति साध्य क्या जैसी बात, असंगो ही अयम पुरुषा। उपनिषद में आता है कि ये पुरुष असंग है, स्वतः ही स्वाभाविक निर्लेप है, स्वतः स्वतः ही। ये लिप्तता बनाई हुई है। इस बात से तरह तरह का जन्म होता है, तरह तरह बात होती है। तो तरह तरह का होती सिद्ध होता है ये वास्तव सच्ची नहीं है। सृष्टि का वर्णन भी शास्त्र में आया, कई तरह से आया, कई तरह से आया, इस बात तो झूठी बात है, ये सच्ची बात नहीं है। सच्ची बात तो एक ही होगी, तरह तरह कैसे होगी। तो जीव का कल्याण स्वाभाविक स्वाभाविक कल्याण स्वरूप है। जैसे शैतिंग यथा प्रकृति जलस्य, जल की शीतलता स्वाभाविक है, गर्म तो संबंध से होता है, ठंडा आप साफ हो जाता है, तो आप साफ निर्लिप्त है ये शैतिंग। अब जीवन में भी देखो तो घटनाएं घटती है, परिस्थितियां बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, स्वभाव बदलता है, तो बदलता है वो सच्चा नहीं है, स्वयं तो रहता है, प्रत्येक अनुभव है। तो बालपन में आप थे, जवानी में आप, अवस्था में आप है, जागृत में आप है, स्वप्न में आप है, सुश्रुति में आप है, आप तो वही है, जागृत सोच बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, तो बदलते हैं। साथ रहने वाला आपका स्वभाव सत्य नहीं है, इससे नहीं तोड़ना स्वभाव आपका सत्य। ध्यान दिया नहीं थे, ध्यान देने की बात है, ये तो स्वाभाविक सत्य सिद्ध है, ये अस्वाभाविकता पैदा की हुई है, यह है तो इस बात मिट जाती है। कुछ भी उद्योग मत करो, ये तो मिटते ही आएगा, मरने के लिए उद्योग करना पड़ता है, बदलने के लिए उद्योग करना पड़ता है, बालक से जवान होने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, जवान से बूढ़ा होने के लिए कोई परिश्रम पड़ता है, ये बदलने वाले, ये स्वतः बदलने वाला है, और वो आप स्वयं रहने वाला है, ऐसा वैसा ही है, स्वतः ये बात है, स्वाभाविक परमात्मा स्वाभाविक, जीवन स्वाभाविक, ये संसार अस्वाभाविक है, तो अस्वाभाविक छूट गई, स्वाभाविक आप साफ हो जाएगी। इस बार क्यों ने ऐसे समझा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए तो सुशी मिट जाएगी, तो जन्म मरण तो निर्णय रहता ही है, पक्का सिद्धांत मान लिया अपना, महाप्रलय के बाद में महासर्ग होगा, सब जल में गए, मुक्त हुए भी जल में गए, ये तो संसार मिट जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ऐसी बात मिट जाता अब तो मिटेगी, कितनी विलक्षण बात है। आपकी सहजावस्था स्वाभाविक है, काम क्रोध लोभ मोह मदमत ये तो अन जाने वाले हैं, आप अन जाने वाले थोड़ी हैं, कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, कभी मोह आता है, तो अन जाने वाले असत्य है, और जो निरंतर रहने वाला सत्य है, ये तो सर्वानुभूत है, सबके अनुभव की बात है। ऐसे परमात्मा हमारा सत्य स्वाभाविक है, शरीर आदि हमारा नहीं है, बदलता है, ये कहाँ रहता है हमारा, अरे परमात्मा तो वैसे ही रहते, शास्त्र सुनते हो, भागवत सुनते हो, कथा सुनते हो, तो ये सब बदलता है, परमात्मा बदलते हैं, सुना कहीं भाई, ये बदलता है परमात्मा, आजकल परमात्मा और आ गए, दूसरे हो गए, ऐसा ही नहीं, तो ये तो अर्ध में रहने वाला है, इस वास्ते मुक्तावस्था तो सत्य है। संसार का संबंध आपका टूटता है, जोड़ते हैं टूटता है, जुड़ता है जुड़ता है टूटता है, क्योंकि ऐसा है नहीं है, क्या परमात्मा का संबंध आपका है, स्वाभाविक है, वो ये कृत्रिम है, बनावटी है, ये छोड़ा छूट गया, ख्याल किया ना, ख्याल करे इस पर ख्याल करो, तो कल्याण शुद्ध है, ये कृत्रिम बनावटी छोड़ दे सुध है, जैसे दशा पता करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो ये तो जान करके चिपकाते हैं, ये स्वतः थोड़ा ही है, इस वजह से स्वतः भूख लगी, जल भीतर जाता है, आदमी भीतर जाता है, वो भीतर निकल जाता है, मुंह में फुंडी से निकल जाए, मुंह से निकल जाए, ये अपना स्वभाव नहीं है, ये तो छह है, ये तो निकलने वाला है, बदलने वाला है, स्वभाव अंदर है, वो तो शरीर का आधार है, दूसरी कोई चीज है नहीं करते, मुफ्त में नाक चिपका देते हैं, बनावटी बातों को तो सच्ची मान ली, ऐसी सच्ची बात को दूसरी मान ली, ऐसी विलक्षण बात है, स्वाभाविक स्वतः मुक्ति है, वो बदलेगा नहीं, यदि यात्रा पंद्रह मोह फिर मोह नहीं होगा, मोह है तो बनावटी है, बनावटी जी सब बनावटी है, शरीर भी बनावटी है, इस वजह से बदलता रहता है, सब बदलता है, संबंध बदलता है, सब बदलता है। बदलता ही सच्चा नहीं है, सच्चा वो बदलता नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। नित्य है, सर्वगत है, सारणुगा सर्वयम सनातना अभ्यक्तो यम असिंधो यम अविकारी हुआ है मुझसे थे तस्मादेवि देनम, ऐसा जान लिया ना बस जन सोमे सिंधी मृति तो चिंता रहित है, शोक रहित है, काम क्रोध आदि रहित है, सत्य रहित है। ये तो तरंग आने जाने वाली है, शिव के अनुभव की बात है। काम क्रोध लोभ आदि तो तरंग है, आने जाने वाली है, हरदम रहने वाली है, आप हरदम रहने वाले हैं। ये तो सर्वानुभूत बात है, सबके अनुभव की बात है, एकदम कितनी विशेष बात है, स्वाभाविक है। तो सोते आपके शरीर बदलता है, मन बदलता है, इंद्रियां बदलती है, भाव बदलता है, स्वभाव बदलता है, आप बदलते हो। इनके सबका अभाव होता है, आपके अभाव का अनुभव होता है, सो के अभाव का अनुभव होता है, बालक पढ़ाओ घर बने अभाव का मन, जागृत का अभाव, जागृत का अभाव, स्वप्न का स्वभाव, स्वप्न का अभाव, सुषुप्ति का अभाव, सुषुप्ति का अभाव, ये सब बदलता है। तो आप बदलते ही नहीं, तो नहीं बदलता वो नित्य होता है, बदलता है वो अनित्य होता है। सत्संग से वास्तविक बोध होता है, इस बात वो सत्संग करते, सत्संग सत का संग है वो, तो सत का संग करना है सत, असत से है दूर होना, असत है वो सत्ता है ही नहीं, ना सतो विद्यते भाव, असत की सत्ता विद्यमान ही नहीं है, ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव होता ही नहीं कभी, वो है जो गति में रहता है, वो बदलता ही नहीं, वो सत्य की प्राप्ति में मुक्ति कहते हैं, असत के संग को जन्मरण कहते हैं। कितनी स्पष्ट बात है, ख्याल में आता है ना, आप है परमात्मा का अंश, आप मान लेते हो जन्मरण ये सच्चा है, वो न होता हो आपके लिए सच्चा हो जाता है। सत्य संकल्प ईश्वर, ईश्वर सत्य संकल्प है, उसके अंश हो रहा था, आप भी सत्य संकल्प, अजर मन रहता ही है, भाड़ होता ही है, तो होता ही रहेगा। आपको सत्य संकल्प, अरे सत्य संकल्प क्यों उदय संकल्प क्यों करो, अरे हमारा धर्म मन है ही नहीं, आपका धर्म मन कैसे होगा, जन्म मन होगा तो मुक्ति की बात रहेगा ही नहीं, अरे मुक्ति की बात रहता है, जन्म मन रहता नहीं है। लोग कहते हैं जन्म वही तो आप कैसे रहेगा, आप तो रहते ही हो, जन्म नहीं रहता, ये जन्म ना मरना ये बदलता है, बदलने वाला मिट जाता है, नहीं बदलने वाला है ही रह जाता है, ये विशेष बात है, सत्य स्वाभाविक। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, कैसी बात बताइए, समता शास्त्र कांश, ये समता सत्य है, विषमता कृत्रिम है, निर्दोष समम ब्रह्म, ब्रह्म तो निर्दोष और सम है, ये सब विषम है, तो विषम है वो तो है कहा, जो होता है वो तो सम ही होता है, विषम होता थोड़ी है, विषमता तो आती जाती मिलती है। इस वजह से स्थायी देवी संपत्ति गुण सत्य स्वाभाविक है, आदि संपत्ति गुण तो कृत्रिम है, बनावटी है, मिट जाते, ये रहते ही नहीं। तो मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है, ये तो स्वतः स्वाभाविक है। असत को सत मान लिया, सत मान करके मिटाते हैं उसको, तो सत को मान कर मिटाते, मिटाने से दृढ़ होता है, मिटाना चाहते हैं तो उनकी सत्ता मानते हैं ना, पहले सत्ता को दृढ़ करते हैं, उसे मिटाते हैं, जो मिटाते हैं वो दृढ़ होती है। इस वास्ते उद्योग सफल नहीं होता जल्दी, तो है ही नहीं, स्वतः ही मिट जाता है, स्वतः ही स्वाभाविक, बालक बना जवान वृद्धावस्था स्वतः ही आते, स्वतः ही ये मिटने वाले हैं, स्वतः बदलने वाले हैं, और रहने वाले स्वतः नहीं बदलने वाला है। कैसी बढ़िया बात है, गीता ने ना सतो विद्यते भव, ना भव विद्यते सतो, अभियोग दृष्टि तस्पर्य सत्यदर्शी भी, दोनों का अंत देखा है तब प्रदर्शन है। इस वास्ते सच्ची बात है, इस वास्ते भगवान रहमत हमारा साथी है। भगवान का हमारा संबंध अनित्य है, शरीरों का संबंध अनित्य अनित्य है, भगवान का संबंध हमारा नित्य संबंध है, वो नित्य योग है। इस संसार का वियोग नित्य है, वियोग नित्य है, वहां योग नित्य है। कैसी बढ़िया बात है, ख्याल नहीं किया ख्याल, इसको सच्चे मान करके फिर मिटाया कर देगा, इसको मिटाना है। गंगा जी में खड़ा होकर यह कहता है क्या करता है, गंगा जी में चलाता हूँ, गंगा जी में चलाता हूँ, क्यों फौरन देगा भाई, आप ही से ले लेंगे, का रोकता है, मैं रोकता हूँ गंगा जी को, संसार की चीज रख लूंगा, रखना ही नहीं, ये मैं त्याग कर दूंगा, क्या त्याग कर देगा, क्या रख लेगा, ये तो आप ही त्याग भाई, आप ही जब है रोपण हुआ तो आप ही है ही हो, तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वाभाविक परिश्रम करना नहीं पड़ता, परिश्रम तो नया बनावटी काम में करना पड़ता है, तो संसारिक संबंध में तो मेहनत करनी पड़ती है, संसार दुख स्वतः नहीं है, दुख तो उद्योग साधी है, कृषि साधी है, दुख संताप ना सुख काजी पंडित ना सुख भूप गया, सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया, वो सहजा ही आए तो नई तृष्णा कर दो नया आफत कर दो नहीं नहीं कर दो है जो तो सही गया, और इस बार से मौज है उत्तम सहजावस्था, वो उत्तम है उत्तम सहजावस्था स्वाभाविक, सहज तन मन कर सहज रूजा सहज साधेव नहीं और दूजा, सहज हमारे सहज कर सहज किया विश्राम, अरे जीव शिव कर एक नाम एक ठाम, सहज हमारे सहज कर सहज किया विश्राम, स्वाभाविक जितना व्यसन लगाता है तो वो व्यसन छूटना कठिन हो जाता है, अब चिपका देता फिर है नहीं जो अभी हुआ है, बीड़ी सिगरेट चाय कोकोनट सेवन करता है तो उसका बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, अरे कठिन तो साथ में रखना कठिन है, ये तो आप सोचो तो आप ये ऐसे संसार का संबंध है वो रहेगा नहीं टिकेगा नहीं टिक सकता ही नहीं रह सकता ही नहीं, स्वाभाविक मिटने वाला है, परमात्मा तो है जो रहने वाला है सुते ही स्वाभाविक ही, वो कभी मिटता ही नहीं मिटेगा ही नहीं मिट सकता ही नहीं, कैसे मिटेगा, जीव का भाव थोड़ी होता है, कभी स्वर्ग में जाता है कभी नरक में जाता है कभी जाता है, तो स्वर्ग नरक आदि ये असल हुआ, ये तो सत्य है कि सब में घूमता है, तो संसार का संबंध तो बिल्कुल असत है, टिकता ही नहीं ठहरता ही नहीं कभी नहीं किसी भी नहीं ठहरा, आज दिन तक आप विचार करो संसार सुन ठहरा ठीक है, यह प्रोधा सुन मिटा ही नहीं, परमात्मा को तो संबंध मिटा ही नहीं, संसार का संबंध टिका ही नहीं, वो टिकेगा ही नहीं टिक सकता ही नहीं, प्रभाव सुन मिटेगा नहीं मिट सकता नहीं मिटा नहीं मिटेगा नहीं मिट सकता ही नहीं, वो तो अपने संसार अपना तो नहीं है, अपना नहीं उसको तो अपना मान लिया, अपना है उसको छोड़ दिया, ये भूल है, अज्ञान कहते हैं भूल कहते हैं अनजान पड़े कहते हैं, ख्याल नहीं है, अशुद्ध का संग करने से दशा हुई, अशुद्ध त्याग की हाथी हो जाएगी, असली तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, वो तो है सब अपना है खुद का है, दूसरा थोड़ी है गया हुआ थोड़ी है, मौज सुते सिद्ध रहती है, सुख वो सुते सिद्ध रहता है, दुख बनावटी होता है, किसी न किसी कारण से दुख होता है, आप अपने उम्र में विचार करो दुख तो किसी न किसी कारण से होता है, शांति सोते ही रहती है, इसी संबंध से कोई आफत होती है, आओ संग मत हो, आफत हो गई रहेगी, आफत मिट जाएगी, स्वाभाविक बात है, एक दो आदमी की बात है। परमात्मा अपना अपना है, ये शरीर अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, धन अपना नहीं है, मकान अपना नहीं है, ये अपना है ही नहीं, अपना था नहीं, अपना रहेगा नहीं, अपने साथ रह सकता नहीं, हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमारे साथ नहीं रह सकते, परमात्मा शब्द मिटता ही नहीं, आप वो तो दृष्टि न डालो, आपकी मर्जी है, वो तो साथ ही रहता है, वो अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अव्यक्त अयम असिंत अयम अभिवायु अयम उचित है, वो तो ऐसा है ही, स्वतः है वो, ये तो अस्वतः है, स्वप्रकृति में जो छोड़ दो वो स्वाभाविक है, कितनी सत्यवाद है एकदम, थोड़ा विचार करो तो साफ दिखे, तो अनुभव की बात है, शंका हो तो बोलो, वही शंका हो, शंका जी हो ही नहीं सकती, संसार का कार्य करते हुए तो ये भूली हो जाती है महाराज, बोले संसार का काम करते हुए भूली हो जाती है, अरे भूली तो भूली, तो भूली क्या हो, तो भूल तो पकड़ी है पहले से, वो क्या जाती है भूल, संसार को सच मान करते हैं तो वो सच मानता है, जो भूली क्या होती है, भूल पकड़ रही, भूली होती नहीं है, भूल तो पकड़ी हुई है, संसार को सच मान काम करते हो तो भूले जो भूल भूल करके ही पकड़ी है, संसार काम सच्चा है तो सच्चा होता है क्या, आप बताओ संसार के संबंध सच्चा है, काम सच्चा है कि आप बताओ, परंतु की बात है ये बदलता है कि नहीं, अवस्था बदलती है कि नहीं, परिस्थिति बदलती है कि नहीं, देश काल वस्त्र बदलते हैं कि नहीं, समय बदलता है कि नहीं, अवस्था बदलती है कि नहीं, शरीर बदलता है कि नहीं, निर्धनता निर्धन बदलती है कि तो बदलती है, सच्ची होती है वो बदल जा करती है, बदलती है वो सच्ची होती है, परमात्मा वही है, जीवात्मा वही है, ये बदलता है ही नहीं, भूल क्या जाते वो भूल नहीं बैठे, वो भूल में ही भूल में बैठे, भूल को पकड़ी में रहते हैं, भूल भूल क्या जाते बनावटी बांधते उसको, बनावटी से भूल जाते हैं, याद करो तो याद भूल जाते हैं, अभी ईश्वर की बात होती थी, एक प्रसंग सुना मैंने, मथुरा जी में कोई सम्मेलन था, उसमें बात की ईश्वर भी सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है, बात विवाद हो रहे थे, तो संत बोले ईश्वर की बात क्या है, वो अपना है, उनको बदलना हो छोड़ना हो तो उसका ऐसा है वैसा करना है, ऐसा वैसा वो तो अपना है, ऐसा कैसे क्या है, सगुण है तो अपना है, निर्गुण है तो अपना है, साकार है तो अपना है, निराकार तो अपना है, गर्भ पंचायत क्या बढ़िया, पंचायत जो अपना नहीं है वो देखनी है, वो अपना है उसमें क्या पंचायत, उनको छोड़ो पकड़ छोड़ो तो कहीं विचार ही करा, अच्छा हो तो पकड़ा बोलो तो छोड़ना, वो तो है जैसा अपना है अपना उसके है, अब अच्छा है तो वो है, बुरा है तो वो है, असुंदर असुंदर से भरो हुआ गुण ही भी ना गुणनाम भरो हुआ, असुंदर है तो हमारा है, सुंदर है तो हमारा है, गुणवान पड़ाता है कोई गुण काम तो ये अपना ही है, अपना ही है, अपना बड़ तो मिट नहीं सकता, तो अपना बड़े है उसमें उस रूप को ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, ये फालतू है, कोई छोड़ा जा सकता है वो छोड़ सकता है, वैसे कोई अलग हो सकता है, अलग कर सकता है, जैसा वैसा हमारा है, हम हैं वो हमारे है, हम कैसे राम है वही हमारा है, जैसा है जैसा ही है, संसार में वर्ण हुआ आज तक वर्ण हुआ अभी तक पूरा सोलह सोलह इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरा वर्ण नहीं हुआ, पूरा वर्ण कैसे उसका, अपार है, असीम है, अनंत है, सीधी सरल बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण की बात है, बोल हो गई। पिंड पानी हर वन जल की ना ताही भजे मन तोटो मोटो। परमात्मा के दी हुई चीज को तो अपनी मानता है, परमात्मा अपना मानती नहीं, तो अपना है उसे मानते नहीं, दिली हुई चीज को अपनी मानते। नारायण नारायण नारायण।